مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم جن کے ماتھے صفات کا سہرا رہا، جن کے ماتھے صفات کا سہرا رہا، جن کے ماتھے صفات کا سہرا جبین سعادت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت لاکھوں سلام، مصطفیٰ سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا افروز ساتلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دا کو سلام سب بز میں ہدایت دا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت جس کو سب کن کی کن جی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کے نافذ حکومت دا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دا کو سلام سمع بز میں ہدایت دا کو سلام ایک میرا ہیر ہے مت پہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے سلام سمائے بزمِ ہدایت